taun anu kalangkung. Waktos urang ati pisahan, bapisah jeung kembang soca, panggang jeung buah hati. Padahal naon lepatna, jadi tunggara. Ulah rek ka sorang deui lakon waktos kamari, nyeri perih geus ka sorang tunggara kadung sang dungsa. Jangan salirah.